pracuje, je vlastně strašně podivný tvor. Z útulného bytu odjíždí v pátek do nepohodlných stanů nebo chat. Rozsutatý mařenů, potatem, protatem,